De rijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd ook in het zuiden op de A59... knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Heusden. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij, maar je staat vanaf Dussen nog wel 25 minuten in de file. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Aan het sturen van naaktfoto's zitten risico's. Dat ontdekte ook deze moeder. Ik was met haar in de stad en zij viel op een gegeven moment flauw. Twee dagen later kreeg ik van de vader van een van haar beste vriendinnen een telefoontje van, er is iets wat je moet weten. Er gaat een naaktfoto van haar rond. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat het sturen van naaktfoto's steeds vaker voorkomt, onder jong en oud. Over die ontwikkeling praat ik zo meteen. Maar eerst. Here is the result of the vote. Members voting 707. Majority of component members 360. Votes in favor 401. Zo klonk het applaus vanmiddag toen Ursula von der Leyen met een ruime meerderheid werd herkozen als voorzitter van de Europese Commissie. De Christen-Democraten kreeg dus 401 van de 720 stemmen. En dat is meer dan 5 jaar geleden. Is haar herverkiezing goed nieuws voor Europa? Vraag ik aan Europarlementariërs Mohamed Gahim van de PvdA in Europa en aan Bert-Jan Ruijsen van de SGP ook in Europa. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Gahim, u bent van de Partij van Arbeid en zit bij de Sociaal-Democratische Familie in het Europees Parlement. U heeft voorgestemd, heb ik me laten vertellen, een christendemocraat. Hoe heeft u uw hart veroverd, uw rode hart? Ik moet wel iets een klein beetje corrigeren. Ik ben van GroenLinks PvdA. Ja, maar u zit toch echt in de PvdA-fractie daar, hè? Ja, nee, we hebben een GroenLinks PvdA-fractie waarvan een deel bij de Sociaaldemocraten zit en een deel bij de Groenen. Maar we hebben samen. Kijk, dat hoeft u niet te accepteren. Maar we werken gewoon samen, we hebben één team, we hebben een woordvoerder per onderwerp. Okay, en dit is wel mooi, want we hebben samengewerkt. En wat je ziet is dat Sociaaldemocraten en Groenen ook heel goed samen hebben gewerkt. En het programma waar onder hand van wij overtuigd zijn dat we voor Van der Leyen konden stemmen, ging over rechtsstaat, ging over democratie, maar ging ook over de Green Deal. Gaat ook over investeren in concurrentievermogen, in verdere vergroening. En daar zijn we heel blij mee. Ja. Meneer Ruijsen, u stemde als SGP tegen 5 jaar extra voor mevrouw Van der Leyen. Op welk moment dacht u, dit gaan we echt niet doen? Toen duidelijk werd dat mevrouw Van der Leyen met de rug naar de conservatieven ging staan. En toen duidelijk werd dat ze vooral deals heeft gesloten met de Groenen en met de SND. Ze heeft nadrukkelijk. SND, dat zijn de Sociaaldemocraten. Sociaaldemocraten, ja. Precies, waar de Partij van de Arbeid bij aangesloten is. Ze heeft daarmee nadrukkelijk gekozen voor een progressieve liberale agenda. Dus als ik PvdA zou zijn geweest, dan had ik inderdaad, denk ik, ook met luid applaus haar herbenoeming verwelkomd. Had ik ook voorgestemd. Maar als ik kijk naar de plannen die zij nu op tafel legt, die wijken zo ver af van de richting waarin Europa wat mij betreft zich zou moeten ontwikkelen, dat ik dacht van hier kan ik echt niet mee instemmen. Dus voor ons eenvoudige kiezers best wel een schimmig proces hoe het dan gaat, maar ik begrijp dat mevrouw Van der Leyen flink aan het lobbyen is geweest in de achterkamers. Meneer Gahim, is ze langs geweest bij uw fractie? Zover ik weet is ze bij alle fracties langs geweest, behalve de patriotten van Poetin of de patriotten van Europa. Volgens mij is ze ook bij uw fractie geweest, als ik me niet vergis. In onze fractie heeft ze haar verhaal gedaan. Maar ze heeft nadrukkelijk niet. Ze is geen proces van onderhandeling met ons aangegaan. Wat ze dus wel is aangegaan met de Groenen en met de SND. Dus met ons is er niet onderhandeld. Dat is, en volgens mij was het ook een van de wensen van de SND en van de Groenen. Dat ze zeiden van we willen een deal sluiten met de Christendemocraten. Maar je mag eigenlijk niet gaan praten met de ECR. Daar mag je eigenlijk geen zaken mee. Dat kunnen we vragen aan meneer Gahim. Meneer Gahim, ze is bij u geweest. Hoe ging dat gesprek? Dat ging op zich een heel goed gesprek. Er is nooit tijd genoeg voor. We hebben een openhartig gesprek gehad over de rechtsstaat, over democratie, over pro-Europese krachten, over de invloed van landen als Rusland binnen Europa, maar ook China. We hebben het gehad over wat onze industrie nodig heeft, hoe we onze boeren kunnen helpen. Waar werd het spannend in dat gesprek? Wat werd het spannend? Op zich viel het al mee. Kijk, je bent gewoon bezig met argumenten te wisselen, met een visie neer te zetten. En dat is over het algemeen heel mooi in een democratie. Ik bedoel, het is niet zo dat het programma wat mevrouw van der Leyen vandaag, haar uitgangspunten die ze heeft opgeschreven, dat die allemaal volledig door ons worden onderschreven. Dat is het niet. Maar je kan wel zien dat ze goed heeft geluisterd. Het werd helemaal niet spannend, zegt u. Er was geen moment dat u dacht, nou, misschien moeten we het toch niet doen. Oh, zeker wel. We hebben tot vandaag moeten wachten op die political guidelines, hè, op haar uitgangspunten. Ja. We hebben niet één keer een brief ontvangen of te horen gekregen wat uiteindelijk ook daadwerkelijk op papier wordt gezet. Nee. We hebben een gesprek gehad, ze heeft antwoorden gegeven op onze vragen. Maar dat was het. Dus het was heel spannend tot het laatste moment. Ja, en dat werd pas vandaag duidelijk toen die guidelines, zoals u het noemt, er kwamen. Dat werd vandaag pas duidelijk. Ik was om 8 uur stipt op kantoor om te wachten totdat de brief binnenkreeg. Tot we de guidelines binnenkregen. Ze kwamen uiteindelijk 6 of 7 minuten over 8 binnen. Ik heb ze direct gelezen en geturfd wat ik belangrijk vond en wat ik waar ik tevreden mee was en waar ik iets minder tevreden mee was. Maar uiteindelijk overal voldoende om haar met volle vertrouwen te steunen. Want waar bent u minder tevreden mee? Kunt u een element noemen? Nou, dat is lastig. Kijk, zij schrijft uitgangspunten op die vaak ook wel op verschillende manieren interpreteerbaar zijn. Ja, ja, ja. En ik denk dat u denk ik niet heel veel als het gaat om migratie, als het gaat om 30.000 of 20.000 meer mensen in dienst, als het gaat om Frontex. Ja, daar moeten we wel met elkaar goed over praten hoe je dat dan precies gaat uitvoeren. Ja, dus daar was nog een beetje spannend. Meneer Ruijsen, u kreeg dat document vanmorgen waarschijnlijk ook. Dat kregen wij in de loop van de ochtend, kregen wij dat ook. Niet om 8 uur. Kijk, daar zag je alweer een verschil. Nou, dat is denk ik meer te maken met het feit dat ik niet om 8 uur mijn e-mail aan het checken was, maar pas om 9:30 dat heb gedaan. Dat zou zo maar had u nog twijfel toen, u ging lezen? Of wist u ook al meteen, dit ga ik niet doen? Ik ben heel open de vergadering vandaag ingegaan. Ik heb vooral ook heel goed geluisterd. Geluisterd naar mevrouw von der Leyen. En ik heb op basis van wat zij heeft ingebracht in de plenaire vergadering, heb ik haar beoordeeld. Wat zijn uw plannen voor de toekomst? En sproken die met die ideeën die wij hebben? Of zit daar een grote kloof tussen? En ik heb tijdens die presentatie van haar voor mezelf moeten concluderen, ik loop echt tegen een aantal rode lijnen aan waar zij overheen gaat. En wat is de belangrijkste? Nou, de progressieve liberale agenda. Maar dat is heel breed. Ja, dat is heel breed. En niet heel concreet ook. Ja, maar dat kan ik concreter maken. Waar uitzicht dat onder andere in? Dat uitzicht er onder andere in dat ze in het document wel opkomt voor de vrouwenrechten, maar niks zegt over het ongeboren leven. Dat uitzicht onder andere ook in het feit dat ze niks zegt over vrijheid van godsdienst, dus ook geen aandacht heeft voor vervolgde christenen. En het uitzicht ook in het feit dat ze in dit hele document, het heeft me echt verbaasd, dat ze niks noemt over antisemitisme. Daarin heeft ze ons erg in teleurgesteld. Want had dus er wel om gevraagd in dat gesprek? Dat zijn absoluut onderwerpen die vanuit de ECR echt wel natuurlijk ook wel zijn ingebracht. Maar losgezien daarvan, mevrouw von der Leyen is een christendemocraat. Ja. Als ze haar wortels trouw zou willen blijven, dan zou ze dit soort elementen op zijn minst in haar programma hebben moeten opnemen. Ja. Ik denk wel dat ze tegen antisemitisme is, denkt u niet? Ja, en ik weet ook dat zij ook in de vorige periode een coördinator heeft aangesteld die nog steeds haar goede functie vervult. Daar ben ik ook blij mee. Hmm. Maar dat je dan op zo'n belangrijk, wezenlijk moment, de start van die komende 5 jaar. Ja. En als je dan kijkt wat er speelt in de samenleving, en dat je dan niet op het idee komt om dat antisemitisme te benoemen. Dat en zegt te zeggen iets, van, zegt u. Dat zegt iets. Ja, okay. Dat zegt iets. Ja. Dus dat is die progressieve liberale agenda. Ja, u hier alsof progressieve liberale agenda. Wij zijn ook absoluut tegen antisemitisme. Dus ik denk dat... Als ik ga kijken, ik ken u. U bent iemand die heel graag opkomt voor de boeren. Een van haar onderwerpen waar ik heel blij mee ben, is dat de boeren gewoon een eerlijker inkomen verdienen. Dat we goed moeten nadenken of ze niet knellen in die markt die vooral in de keten heel veel winst oplevert. Ik dacht, dat is een heel mooi punt. Ik denk dat we daar juist onze verschillen kleiner kunnen maken. Het is een mooi onderwerp. Als het gaat om aan de ene kant de vergroening van onze industrie, maar ook oog hebben voor de bureaucratie, voor de vele rapporten, voor de vele certificeringen, dan denk ik dat is een punt waar u als meneer als SGP'er echt wel achter zou moeten staan. Meneer Ruijsen zei net, als ik sociaaldemocraat was geweest, had ik ook voorgestemd. Als u SGP'er was geweest, wat had u dan gedaan? Nou ja, dan had ik in ieder geval niet de verwachting dat, de commissievoorzitter iets zou schrijven over, godsdienstvrijheid. Godsdienstvrijheid. Ik denk dat wij in Europa een waardeunie hebben waar je gewoon jezelf mag zijn en waar ook ruimte is om ook conservatief religieus te zijn. Ja, ja. Maar christenvervolging wereldwijd bijvoorbeeld, dat gaat over echt ons externe beleid, dat had ze toch moeten noemen? Van mij had ze het mogen noemen, maar het is niet zo dat dit... Nee. U stelt alsof de punten die niet genoemd zijn, alsof we daar dan niet voor zijn. Kennelijk is dat geen prioriteit, anders noem je het. Ja. Als het een prioriteit is, noem je dit en dit zo'n document. Dan nog even terug naar de verkiezingen, als ik mag. Want die samenstelling van die fracties is natuurlijk in de afgelopen weken gebeurd. Maar over het algeheel hebben radicaal-rechtse partijen gewonnen. Zien we dat terug in de koers van de Europese Commissie in de komende jaren, denkt u? Nou, vooralsnog, in wat ze nu presenteert, moeten constateren dat ze dus totaal geen rekening houdt met zeg maar, de politieke verschuiving en daarmee ook de wens van de kiezer. Want je ziet inderdaad dat de linkstere partijen behoorlijk hebben verloren en dat de conservatieven, de wat rechtstere partijen, hebben flink gewonnen. Dat is gewoon een feit. Ja. En dat vertaalt zich nog helaas niet in het programma wat ze nu op tafel heeft gelegd. Maar we krijgen wel commissarissen uit Italië bijvoorbeeld. En dat zal waarschijnlijk iemand uit de partij van Meloni zijn, denk ik, of niet? Dat verwacht ik ook, zeker. Hoe gaat zich dat dan verhouden tot dat relatief linkse beleid? Nou, precies. Dat wordt een hele interessante en een spannende. Wat dat betreft gaan we best mooie tijden tegemoet. Want ook het parlement is ook conservatiever en rechtser geworden. Dus ik zie wat dat betreft ook best hele goede mogelijkheden om dat linkse plan wat nu op tafel ligt, om dat ook vanuit het parlement en ook vanuit de raad nadrukkelijk te corrigeren. Als de EVP bereid is de komende jaren wat vaker ook naar de ECR te kijken, coalitie dat is de fractie waar u in zit, ja? De fractie waar ik in zit, dan denk ik dat we onder andere in staat kunnen zijn om de Green Deal, waar ze nu onverkort aan vasthoudt, ja. Sterker nog, ze doet er nog een aantal scheppen bovenop. Ik verwacht dat dit parlement in staat is, als ze het spel goed speelt, om die Green Deal op een aantal punten serieus te corrigeren. Want dat moet ook echt gebeuren. Ja, want meneer Gahim, hoe ziet u dat? Want we hebben dan er is nu een wat linkse koers gekozen, maar er komen ook hele rechtse eurocommissaris. Hoe gaat dat samen? Nou ja, ik denk dat voor de heer Ruijs iedereen links van hem al bijna extreem rechts, extreem links wordt gezien. Het is echt een midden. Maar ze heeft gedeeld met u en met de Groenen. En niet met de partijen rechts van haar. Maar ook omdat ik denk dat de partij van de heer Ruijs, de ECR, dat ook een verzameling is van partijen die niet per se op elk onderwerp hetzelfde denken. Ik bedoel, er zitten ook een aantal partijen bij waarvan ik me echt af wil vragen. Zou ik daar wel mee in de groep willen zitten? Ja. Bijvoorbeeld uit Frankrijk, de partij van Zemmour. Mijn vraag? Hoe gaat zich dat verhouden, die wat linkse koers en rechtse eurocommissarissen? Ja, de commissarissen maken met elkaar een programma. En uiteindelijk presenteren zij dat aan de raad en aan het parlement. Dan is het aan het parlement en raad om daar meerderheden op te ontwikkelen. Maar kan het een ander programma zijn dan mevrouw von der Leyen vandaag heeft gepresenteerd? Ik verwacht het niet, omdat de politieke partijen die nu die een klein beetje hebben gewonnen, maar dat we niet doen alsof er een aardverschuiving bezig is geweest hier in het parlement, dus een lichte verschuiving naar rechts. Dat zijn partijen die wel heel veel commentaar geven en vaak heel veel amendementen indienen. Maar op het moment dat ze moeten tekenen en verantwoordelijkheid moeten dragen voor die wet, ja, weglopen. En ik denk dat de christendemocraten daarvan in het verleden een aantal ervaringen mee hebben gehad. Dat risico willen ze nu niet nemen. En ze hebben gekozen voor stabiliteit, voor een brede coalitie van groene, sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten. Ja, dat klinkt wel stabiel, meneer Ruijsen. Ja, ze hebben stabiel gekozen inderdaad voor een stap naar links. Om daarmee ook ervoor te zorgen dat men zeg maar, op het plus kon blijven zitten. En daarmee doet men ook geen recht aan de verkiezingsuitslag. Nee, maar ja, die partijen rechts die rommelen maar een beetje af en toe, zegt meneer Gahim zelfs. En ook een uw partij wordt of een uw fractie wordt dan verschillend gestemd. Ik ga geen oordeel uitspreken. Sorry, dat was mijn vertaling. Ja, ik ga geen oordeel uitspreken over de twee nieuwe groeperingen die nu zijn ontstaan. Die bestaan misschien één week. Ik vind het wat vroeg om te zeggen van nou, die partijen, dat wordt allemaal drie keer niks. Ik zou zeggen, geef ze een serieuze kans. Het is ook zo democratisch. Ik vind het ook erg democratisch om aan de voorkant ook te zeggen, jongens, we gaan gewoon met elkaar in gesprek en we gaan elkaar niet aan de voorkant uitsluiten wat de SND doet. Hè. Die gaan gewoon zeggen van nou met de Patriots en de andere rechtere partijen, daar gaan we geen zaken mee doen. Laat ik spreken is dat over zo, meneer Gahim? Gaat u daar de komende jaren helemaal niks mee doen? Daar gaan we geen zaken mee doen. Dat zijn anti-Europese partijen die hun oren veel meer leggen bij Poetin dan bij Europeanen. Het is een verzameling van anti-Europeanen. En daar hebben we echt geen behoefte aan om daarmee samen te werken. Maar u gaat geen moties met ze samen indienen. U gaat geen voorstellen van ze steunen. Helemaal niks. U gaat ze negeren. Nou ja, nogmaals, wij zijn daar altijd open en transparant over geweest. Ik constateer dat deze coalitie, of de partijen die vandaag voor Van der Leyen hebben gestemd, en ook op basis van de inhoud, dat die ongeveer 2/3 van de Europeanen vertegenwoordigen. En dat is democratie, zo'n breed mogelijke stabiele coalitie maken. En dat is gelukt vandaag. En laten we zien. Dus het antwoord op mijn vraag is nee, helemaal niks. Zover ik weet niet, nee. U gaat niks met ze samenwerken. Hebben jullie ook zomervakantie daar, of gaan jullie gewoon door? Nou, dat zomervakantie zit er toch al aan te komen. Ja, we gaan nog 1 week door. We gaan volgende week nog een weekje naar Brussel. Onder andere om te starten met het commissiewerk. De verschillende vakcommissies worden geïnstalleerd. Nee. En dan hebben wij 1 maand reces. En wanneer ligt ik kies ervoor om volgende week met mijn familie al op vakantie te gaan. Kinderen komen ik woon in het zuiden van Nederland. Mijn kinderen hebben al 2 weken vakantie. Ja, die als ik nog een week in Brussel blijf, dan heb ik een probleem thuis. En uiteindelijk is het gezin toch belangrijker dan politiek. En wanneer ligt dat regeerprogramma van die nieuwe commissie er? Is dat na de zomer? Dat zal vast pas na de zomer. Ja, eerst gaan ze natuurlijk met die commissaris aan de slag. Goed, wachten we dat af de komende week. Hartelijk dank, Europarlementariërs Mohamed Gahim van de Partij van de Arbeid en Bert-Jan Ruijsen van de SGP. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Ik gaf je een stukje van mij. We zouden het bewaren. Maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Ja, dit is zangeres Mo met een liedje over de gevaren van het versturen van een naaktfoto. Toch is het delen van naaktfoto's, zowel bij jongeren als bij ouderen, veel gangbaarder geworden, blijkt uit onderzoek dat gehouden is in 12 landen. Dat onderzoek is vandaag gepresenteerd. Bijna de helft van de ondervraagde Nederlanders heeft al eens een expliciete foto ontvangen van iemand met wie ze aan daten waren. En ongeveer 1/3 verstuurde zelfs wel eens een intieme foto. Horen naaktfoto's inmiddels bij onze seksualiteit? Of zitten er risico's aan deze ontwikkeling? Ga ik over praten met jongerenwerker Robert Pruis, met mediapedagoog van Dig It For You, Jacqueline Kleijer, en Beatrice Smilders. Zij doet onderzoek naar seksualiteit en liefde. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Kleijer, eerst maar even naar de cijfers uit het onderzoek. Bent u nog verrast dat naaktfoto's blijkbaar zo algemeen geaccepteerd zijn inmiddels? Nee, ben ik niet verrast over. Wel interessant is om te zien dat er steeds meer volwassenen ook aan sexting doen. Oké, en dat was oorspronkelijk veel meer bij jongeren. En dat is niet zo dat diezelfde jongeren ouder zijn geworden, maar dat loopt sneller op dan je zou verwachten. Ik denk allebei. Dus die jongeren zijn ook ouder geworden. En wat je heel vaak ziet bij social media is dat volwassenen een beetje achter de jongeren aanlopen. Ja, precies. Die zijn altijd eerder. Gebeurt het vooral binnen een relatie of ook in andere fases daarvoor bijvoorbeeld? Oh, dat is een hele leuke vraag. Je ziet eigenlijk over het algemeen als jongeren wat ouder zijn, dat het vaker binnen een relatie gebeurt. En wanneer we spreken van dingen die misgaan, dan gebeurt dat eerder wanneer kinderen jonger zijn, zeg maar. Wanneer ze bijvoorbeeld aan het begin van de middelbare school zich bevinden. Dus brugklas, tweede klas, dan gaat het vaker verkeerd, omdat ze nog niet zo goed van de grenzen wensen en wat kan er wel, wat kan er niet. Okay. En als ze wat ouder zijn, dan houden ze meer rekening met elkaar. Ja, dan gaat het minder snel mis en dat ze verstuurd worden. En dat het kan nog steeds misgaan natuurlijk. Ja. Maar de cijfers wijzen uit dat het minder snel gaat. Vindt u inmiddels dat naaktfoto's helemaal bij onze seksualiteit horen? Dat is denk ik persoonlijk voor degene die dat willen. Maar het is ook heel raar als je... Weet je, als ik in een gemiddelde HAVO-2-klas sta en ik vraag hoeveel uur ben je per dag online, dan is dat 8 uur. Ja, dan dat is zoveel uur per dag. En dan is een stukje seksualiteit gaat ook online. Ja, dus in die zin is het normaal geworden, zegt u. Ja. En de uitdaging is dan daar goed mee leren omgaan? Ja, de uitdaging is daar goed mee leren omgaan. Goede afspraken maken. Weten met wie je dat kan doen. Maar vooral ook dat je... elkaar respecteert. Dus als je iets ontvangt wat niet voor jou bedoeld is, dat je daar op een respectvolle manier mee omgaat. Want dat gaat natuurlijk ook wel eens mis. Ja. Meneer Pruis, u bent jongerenwerker. Vindt u het een gezonde maatschappelijke ontwikkeling dat naaktfoto's versturen gewoner is geworden? Nou, ik ben het wel mee eens dat het steeds vaker gebeurt en dat we het steeds normaler gaan vinden. Alleen ik vind het toch ook belangrijk dat we met jongeren gaan nadenken over van past de keuze nou bij wat je echt zelf vindt. En dat vind ik wel zorgelijk, dat dat steeds normaler wordt, ja. Want heeft u de indruk dat het niet altijd past bij wat mensen zelf vinden? En dus stel, mensen vinden dan zelf dat het eigenlijk niet zo moet en ze versturen dan toch naaktfoto's? Zit daar een discrepantie? Als je met jongeren in gesprek bent, dan ben ik in ieder geval zelf heel vaak in gesprek over wat past nou als het gaat over seksualiteit? Welke keuzes passen nou bij de waarden, normen die jij zelf heel belangrijk vindt? En als je de verhalen hoort van jongeren die veel bezig zijn met naaktfoto's en ook de risico's daarvan ondervinden, ja, dan komen we ook heel vaak op het gesprek van, hé, maar die keuze passen daar eigenlijk helemaal niet bij. Ja, dus dan versturen ze wel, terwijl het eigenlijk niet bij ze past? Is dat wat u zegt? Nou, ze worden dan overgehaald, hè? Dus de ander is dan sterker dan de eigen mening. En volgens mij is dat het gesprek wat we moeten voeren als het gaat over jongeren. Van, maar hoe weerbaar ben je eigenlijk tegen vragen om naaktfoto's? En volgens mij is doordat het zo normaal geworden is dat bijna geen discussie meer. Ja, en moet het eigenlijk gewoon kunnen. Ja, terwijl u zegt, misschien voelt het voor jouzelf wel kwetsbaar, maar je vriendje zegt van doe het maar. En dan moet je de guts hebben om het niet te doen. Precies. En daar gaat het volgens mij heel vaak mis. Ja, mevrouw Kleijen, eens? Gedeeltelijk. Ik word een beetje allergisch van als we het alleen maar over weerbaarheid hebben. Want dan eigenlijk richt je dan op het slachtoffer. En het slachtoffer krijgt al heel vaak de schuld. Hè, dan om te voorkomen dat iemand slachtoffer wordt. Als je weerbaar bent, dan ja, trek je dus een grens. Eigenlijk wat er dan gebeurt als je je altijd op slachtoffers richt. Als diegene dus niet weerbaar genoeg is, zeg maar. En toch een naaktfoto stuurt, wat je dan heel vaak daarna krijgt. Nou, je had beter moeten weten. Nou ja. Want en dan krijgen we het hele gebeuren van victim blaming. Wordt de foto rondgestuurd. En ja, daar wordt het echt heel schadelijk. En dus hoe de omgeving omgaat, zeg maar, met naaktfoto's die verspreid worden, heeft ook te maken met hoe we erover spreken. Bijvoorbeeld, als je als ouder zegt, wat dom dat meisje of wat dom dat die jongen dat gestuurd heeft, dan gaat een jongere dat nazeggen, wat dom dat je dat gedaan hebt. En ja, daar ontstaat iets akelig, zeg maar. Ja, maar dus dan zegt u eigenlijk, als iedereen het prima zou vinden als we die naaktfoto's zouden verspreiden, dan was er geen probleem. Het probleem zit er meer in de reactie dan in het versturen. Het is nog iets subtieler. Eigenlijk zeg ik van, het kan gebeuren dat je een naaktfoto stuurt en dat eigenlijk is het ligt het bij de ontvanger, zeg maar. Daar moet je je op richten. Hoe ga je om met een intiem beeld wat je van de ander hebt gekregen? Ja. En daar zou je je op moeten richten in de voorlichting, dat je respectvoller daarmee om moet gaan. Ja. Eens, meneer Pruis? Ja, en ik wil ook wat toevoegen dat vaak zie je ook in sommige verhalen zien we ook wel dat juist degene die erom vraagt en de ander overhaalt, dat die heel kwetsbaar is en wil je die ook juist wat weerbaarder maken. En ik snap heel goed dat weerbaarheid een soort van jeukfactor heeft. En tegelijkertijd ben ik heel erg op zoek met jongeren van, pas de keuze die je maakt bij de waarden en normen die je zelf hebt. Ja. Want seksualiteit is meer dan alleen maar een lichamelijk contact. Of je lichaam. Maar het gaat ook over je emoties, over je gedachtes en over met wie je doet. Het gaat zelfs over je ouders. Dus seksualiteit is veel breder. En in de discussie zoomen we heel vaak in om alleen maar het lichamelijke gedeelte. Ja. Mevrouw Smilders, dat gebeurt dus veel. Naaktfoto's verstuurd. Trouwens, de helft van de mensen doet het nog niet. Hè. Is misschien ook wel een keer goed om te zeggen dat we niet denken dat iedereen het doet. Vindt u het een positieve ontwikkeling? Nou, het is een ontwikkeling die in ieder geval niet meer te stuiten is. He, alles wat kan gebeurt. Maar ik vind het wel op zijn plaats om vooral jonge meisjes echt te waarschuwen. He, er zijn zoveel verhalen van meisjes die zich in een kwetsbare positie hebben geplaatst door dat te sturen. En daarna op internet komen en daar zich echt vreselijk over voelen. Dus ik ben ervoor om jonge vrouwen te waarschuwen. Ja. En te zeggen van, je weet nooit, kijk, het zijn allemaal jonge mensen die nog onzeker zijn. En nog hun emoties niet onder controle hebben. Dus dat gaat natuurlijk heel regelmatig fout. En het is iets anders bij volwassenen die al een heel veel ervaring achter de rug hebben. Maar juist bij jongvolwassenen vind ik het belangrijk dat met name jonge meisjes gewaarschuwd worden. Want het is vooral de jongens die heel erg een masculine beeldcultuur hebben. Ook door de pornografie. Jongens willen heel graag zijn heel gevoelig. Veel gevoeliger voor beelden dan meisjes. Hè, die jonge vrouwen die ik spreek, die zeggen, ja, ik hoef eigenlijk helemaal niet een jonge man met een slappe penis. En zeker al niet met een stijve penis. Die wil ik helemaal niet op mijn telefoon hebben. Weet je, het zijn vooral de jongens. Ja, is dit een ontwikkeling die vooral de man dient, zegt u? Ik denk dat het dat mannen überhaupt, dat is gewoon biologie, veel meer beeldgevoelig zijn dan vrouwen. En veel kleiner? Dus ik denk ook dat vrouwen gewoon hun, wat dat betreft, hun lot op internet en social media in eigen hand moeten nemen. En heel erg uit moeten kijken. Ja. Ik vind het een klein beetje ouderwets. Ik vind het heel beperkend, zeg maar, naar de vrouw toe, dat ze zich niet sexy zou mogen gedragen online. Dat zei ze niet, volgens mij. Nee, oké. Okay, maar. Volgens mij heeft het helemaal niets met preutsheid te maken of ouderwetsheid. Het heeft te maken met de reële, kwetsbare positie van vrouwen online. Maar nu mag mevrouw Kleijer wel wat langer reageren. Ik denk over van. Ja, ik denk dat het niet alleen meisjes kwetsbaar zijn online, maar ook jongens. Als je bijvoorbeeld naar de cijfers kijkt van Help Wanted. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers van sextortion, dus dat je afgeperst wordt met naaktfoto's, dan zijn dat juist met name jonge jongens. Dus het, ik denk dat je de jongens tekort doet als je die niet meeneemt, zeg maar, in het spreken over seksualiteit. En dan kan ik dan schaar ik me graag bij de jongere werker. Meneer Pruis, sorry dat ik je naam even kwijt was. Het gesprek is echt belangrijk van zou het zo kunnen dat vrouwen wel kwetsbaarder zijn dan mannen hiervoor? Nou, je bent eigenlijk als vrouw kwetsbaarder voor de reactie van de buitenwereld. Want eigenlijk is wat je heel vaak ziet in het shamen en het blamen, is dat meisjes heel vaak nog worden afgeschilderd als de hoer. En dat de jongen gewoon stoer wordt gezien. Maar dan ben je dus kwetsbaar. Dan ben je kwetsbaar, maar een kanttekening, als je dus wordt afgeperst als jongen, dan is het taboe nog groter. En is het voor jongens nog moeilijker om daar hulp voor te vragen. Even naar de man, meneer Pruis, wat vindt u? Ja. Is het de ontwikkeling die vooral mannen dient? Ik ben het met beide eens. Ik denk de biologie laat zien dat mannen vooral gevoeliger zijn voor wat ze zien. En vrouwen veel meer voor het gevoel en de aandacht die ze krijgen. Gemiddeld, waarschijnlijk. Ja, gemiddeld. Dat is altijd een gemiddelde. En natuurlijk is dat is dat dan meer mangericht. Maar volgens mij moeten we het gesprek hebben over dat het gaat dat we het met z'n allen normaal zijn gaan vinden. En de vraag is van, is het nog steeds normaal? Of heeft het te veel risico? Past het nog steeds bij wat Wat is dan uw antwoord? Die vraag die legt u nou een aantal keer op tafel. Wat is uw antwoord op die vraag? Nou, dat seks veel meer is dan alleen maar lichamelijke aandacht. En als je het met plaatjes beperkt tot plaatjes, dan beperk je het te zeer. Ja, dan ben je. Nou, en ik snap dat hoor. Dat hoort bij de puberteit. Het hoort bij de puberteit dat je bezig bent met lichamelijke verandering. Want dat. Je eigen lichaam is als jongere aan het ontwikkelen. Dus dat hoort erbij. Ik snap dat daar een focus ligt. Ja. Alleen, het gaat over veel meer dan dat. Okay. En dan moeten we het gesprek voeren. Maar past bijvoorbeeld, als je respect belangrijk vindt, past een naaktfoto nog bij zelfrespect en bij eigen respect? Of hoe ga ik daar dan mee om? Naar die ander? Ga ik victim blamen? Enzovoort. Okay. Dus op onze community, de dit-community, dit.io.nl, kwamen een aantal reacties binnen vandaag. Ali schrijft, als je blootfoto's stuurt, moet je niet raar opkijken. Als het consequenties heeft, is een risico dat je zelf neemt. Wat zegt u dan, mevrouw Kleijer? Nou, ik zeg dat we ook niet moeten vergeten in welke tijd dat we leven. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Welmoet Seidsma, die nog nooit een naaktfoto heeft verstuurd. Presentator van WNL. Ja, die niet in een pornofilm heeft gespeeld, maar wel met bewerkte beelden te kampen heeft. Dus als je je alleen focust, zeg maar, op of iemand wel of geen naaktfoto stuurt, er is nog een hele andere beweging gaande. En dan kom je eigenlijk toch weer terug op hoe gaan we om met elkaars lichaamsintegriteit. Ja. Hoe dragen we zorg voor elkaar? En, dus dan is die hygiëne bij degene die ontvangt nog steeds doorslaggevend, zegt exact, u. Ja. Ja. Mevrouw Smulders, Corrie schrijft, ik heb vorige week mijn kleinkinderen gewaarschuwd, stuur nooit naaktfoto's van jezelf. Ik hou mijn hart vast voor de volgende generatie, mijn kleinkinderen. Bent u dat met haar eens? Nou, mijn hart vast. Ik denk gewoon dat een stevige voorlichting en waarschuwing aan jonge mensen essentieel is in deze. En dat er echt gevaren aan zitten. En als je eenmaal gebleemd en geshamed wordt, dat kan voor jonge mensen gewoon heel hard aankomen. Ja. En daar zijn voorbeelden te over van. Ja, ja. Oké, nou, er is nog veel meer over te zeggen. Dat kan op die website die ik net noemde, dit.eo.nl. Daar zit onze community. Daar kan je mee praten over dit onderwerp als je dat leuk vindt. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen mediapedagoog Jacqueline Kleijer, tegen jongerenwerker Robert Pruis en tegen Beatrice Smulders. Hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen is er Kunststof met Sascha Bronwasser. Te gast is schrijver en journalist Marijn Kruk. Hij schreef het boek Opstand, de populistische revolte en de strijd om de ziel van het Westen. En wij hopen om 20:30 weer terug te zijn met Langs Lijn en Omstreken, daarin de Haarlemse Honkbalweek, de Tour en het begin van onze zomerserie Leven na de topsport. Heel graag tot dan. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.